پیش زاهد از رندی دم مزن که نتوان گفت با طبیب نامحرم می‌روی و مژگانت خون خلق می‌ریزد، تو می‌روی جانا ترسمت فرود.